قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کو مختصر بولتے ہیں تعوذ پڑھنا، کیوں ضروری ہے؟ تاکہ شیطان بھاگ جائے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں، تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ آپ بتائیے، شاباش، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سب سے پہلی بات آنی چاہیے تھی۔ ایک مسلمان کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ کوئی بھی کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ باقی باتیں بھی درست ہیں، یہ بھی میں کروں گی آپ سے، لیکن میں صرف ترتیب بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا حکم ہے۔ میرے لیے کوئی کام کرنا، اس کا سب سے بڑا جواب، اس کی سب سے بڑی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہوں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی؟ کسی کام کو کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی اور دلیل ہے؟ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دین کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ادھر ادھر کی لمبی چوڑی تاویلیں بتاتے ہیں۔ یہ اس کتاب پر ایمان کی کمی کی علامت ہوتی ہے، اس پر پوری طرح اعتماد نہ ہونا ہے۔ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے حکم، میں اس کو سب سے بڑے مقام پر رکھتی ہوں، اس لیے جب اس کی طرف سے کوئی بات آئے گی مجھے ماننے میں کوئی مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ ٹھیک، اب اگلا سوال ہے کہ اب یہ سوال آپ کو لکھنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھنا بھی تھا سب کچھ۔ ہر چیز بے شک نہ لکھے، لیکن اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں یہ ضروری ہے۔ یہ سوال کیوں کیے جا رہے ہیں آپ سے؟ آپ کو سوچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو دماغ استعمال کرنا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم سے سوال نہ کیا جائے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ یہی بات اگر میں آپ کو سوال کے بغیر بتاؤں تو آپ کا دماغ حرکت نہیں کرے گا۔ خیر، تو شیطان سے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اب بتائیے۔ جی آپ؟ جی ہاں، اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور دشمن کے خلاف اپنی حفاظت ضروری ہے۔ جی، اور قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملائے گا، جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس لیے جب ہم اس کتاب کے قریب جائیں گے تو ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ضروری ہے۔ جی ہاں، ایک انسان جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ شیطان بیچ میں آ کر بندے کو ادھر سے روکنا چاہتا ہے، ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے، اس لیے شیطان سے بچنے کی دعا مانگنا ضروری ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں، شیطان اللہ کا جھٹکارا ہوا ہے، ہمیں اس کی بات نہیں ماننا اور اللہ کی اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنا۔ جی ہاں، شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے رستے پر آنے نہیں دوں گا۔ وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے اس وقت جب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ چلیے، یہ بات تو ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے لیے دوسرا لفظ تسمیہ ہے، اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، پھر اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا نام لینا، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے. اور کیا فائدہ ہے بسم اللہ پڑھنے کا؟ کام میں برکت ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں، اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ کام بھی درست ہوگا. کسی غلط کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی نہیں جا سکتی، یا بسم اللہ پڑھتے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، کتنے نام ہیں. سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم ہی کیوں آیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا الغفور الرحیم، بسم اللہ الغفور الرحیم، ہو سکتا تھا، وہ بات نہیں بنتی نا. چلیے الرحیم کی جگہ الکریم لگا لیجیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام تو اسی کا ہے. اب یوں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الکریم. العزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ پڑھیے بسم اللہ العزیز الرحیم. نہیں بات بنتی نا، جو خوبصورتی اس میں آتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت پر رحمت کا ذکر ہے، تو پہلا تعارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ وہ مہربان ہے. جب ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو کیسے کراتے ہیں؟ ڈراتے ہیں نا، ہر بات میں اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. بچپن سے ہی دل پھیر دیتے ہیں ہم ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو پھر وہ محبت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا تعارف جو کرایا وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اور رب العالمین کے بعد پھر دوبارہ الرحمن الرحیم. چلیے آگے ہے الحمدللہ. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس سورت کے کانٹیکسٹ میں بتائیے کہ الحمدللہ کیوں. وہ رب ہے دونوں جہان نہیں کہنا، ہم کو تمام جہان کہنا. جی ہاں، دو جہان سے مراد تو دنیا اور آخرت ہوتی ہے نا، تمام جہانوں کے عالمین جمع ہے یہاں. جی الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور کیوں؟ میں اس سورت کے کانٹیکسٹ میں جواب چاہ رہی ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بے شمار وجوہات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کر بات کرنا ہے. اس وقت ہم قرآن پاک پہ غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. آپ بولیے. جی ہاں، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے. جی، جو رب اتنی صفات کا مالک ہو تو اس کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، پھر اسی کی عبادت کی جائے. جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب سے عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے، پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اِیّاک نعبد. عبادت کی مکمل شکل کب سامنے آتی ہے؟ جب کیا ہو؟ جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی کریم ہے، نچوڑ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. مثلاً آپ قرآن پاک پڑھنے چلے، ہم نے آپ کو دعائیں سکھانا شروع کر دی، دعائیں مانگنے کے لیے کہا، تو قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا ایک عبادت ہے. آپ یہاں ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت ادھوری ہے جب تک کہ دعا نہ کی جائے. اسی طرح نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ दुआ ही है ना, प्रेयर का क्या मतलब होता है, दुआ। इसी तरह रोजा रखते वक्त क्या पढ़ते हैं आप, खोलते वक्त, और रमजान में वैसे भी कसरत से दुआएं। हज इबादत का एक तरीका है, वहां क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा चंद रिचुअल्स के अलावा, चंद जगहों के विजिट के अलावा जो कसरत से करने वाला काम है वो क्या है, दुआ। सुगोया इबादत का तस्वुर अधूरा है जब तक कि उसमें दुआ शामिल ना हो। शुक्र मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम उससे मांगना न सीखे, जब तक उससे मांगने वाले ना हो। दुआओं में सबसे पहली दुआ, सबसे अहम दुआ, सबसे जरूरी दुआ जिसके बगैर इंसान अधूरा है, नामुकम्मल है, मुफलिस है, फकीर है, वो दुआ किस चीज की दुआ है? बोलिए, हिदायत की दुआ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ, इस्तकामत की दुआ। सिराते मुस्तकीम दुनिया के किस हिस्से में है, ग्लोब के किस हिस्से में है ये रास्ता, ये सड़क, ये हाईवे? सिराते मुस्तकीम से मुराद क्या है यहाँ? किसी सड़क का नाम है शाहराए मुस्तकीम? जी, दीन इस्लाम है, जिंदगी गुजारने का तरीका, लाइफस्टाइल। तो गोया इबादत का मतलब क्या है? एक नया तरीका है जिंदगी, एक नया लाइफस्टाइल जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, वो रास्ता जो बंदे को खुदा तक पहुंचाए, जो मखलूक को खालिक से मिलाए, उनकी सोच, उनके बोल, उनके अमल, उनके मामलात को क्या बना दे, खालिक की मर्जी के मुताबिक। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, जी, उस रास्ते की निशानी क्या बताई गई? जी हाँ, इनाम याफ्ता लोगों का लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि सिरात मुस्तकीम दरअसल क्या है, इस्लामिक लाइफस्टाइल, इस्लामी तरीका जिंदगी। उसकी पहचान कहाँ, क्योंकि हर रास्ते की एक पहचान होती है साइंस के जरिए। उसके साइंस कौन है? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन्हें तूने नेमतों से नवाजा। अनअमता से मुराद क्या है? जिन्हें तूने नेमतों से नवाजा। कौन सी नेमत है दुनिया में? इस्लाम की नेमत, और आखिरत में जन्नत की नेमत, अपनी रजा की नेमत। ये कौन लोग थे? कुरान पाक के हवाले से क्या पता चलता है ये कौन लोग थे? जी आप, अंबिया, सालिहीन, शहदा, सिद्दीकीन, मिनन नबीहीन और सिद्दीकीन और शहदा और सालिहीन। ठीक, तो हमें अच्छा इंसान बनने के लिए किनकी जिंदगियों को देखना है? अंबिया की, वो कैसे इंसान थे और हम क्या कर रहे हैं, और उनमें सबसे सरफहरिस्त किसका लाइफ स्टाइल हमारे लिए नमूना है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, यकीनन आप सीधे रस्ते की तरफ ले जाते हैं। यासीन वल कुरान अल हकीम, इन्नका लमिन अल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। यासीन कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या है, बेहतरीन नमूना है। फिर कौन है? वसिद्दीकीन, सच्चे लोग, इससे मुराद सहाबा-ए-किराम है। वशुहदा, ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں تک دے ڈالی, وہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ, شہداء, شہید, والصالحین اور باقی سارے نیک لوگ جو مختلف زمانوں میں آتے رہے اگلے پچھلے زمانوں میں. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا, ان کے طریقوں کو دیکھنا, ان کے ساتھ محبت رکھنا, ان جیسا بننے کی کوشش کرنا. لازمی طور پر نیکی کا معیار کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا, ہمارے خود ساختہ معیار نہیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 69 میں فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کتنے اچھے دوست ہیں یہ لوگ, ان سے دوستی کرو, ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ, ان کو اپنا ہیرو سمجھو, ان سے محبت کرو, ان جیسا بننے کی کوشش کرو. کیسا نہیں بننا, کن کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, غیر المغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہوا. اس سے مراد کون ہیں؟ یہود, لیکن صرف یہود نہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, آد اور سمود اور پچھلی قومیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا. یہود کو عام طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر یہود کو اس میں شامل کیا تھا. حضرت علی بن حاطب جب مسلمان ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور کس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا؟ وَلَبَّالِينَ, نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو. وہ کون ہے؟ اس سے مراد نصارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ گمراہ ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس دور میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں, کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے وضع میں تم نصارہ, تمدن میں حلود, تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. ٹھیک, اب آپ دیکھیے وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کا کیا ہوتا ہے؟ فراش فراش جو ہے ہماری, یعنی لباس پہننے کی اور باقی سب کچھ, ہمارا ڈریس, ہمارا سٹائل, یعنی جو ہماری شخصیت رکھ رکھاؤ, یعنی وہ سب طریقے کرسچن سے لیے. تمدن میں حلود, تمدن کہتے ہیں سیولائزیشن کو, کلچر کو. کلچر تمہارا کیا ہے؟ ہندوؤں والا, شادی, پوتگی, ان سب موقعوں پہ دیکھو کرتے کیا ہو. تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان پر وہ قوم بھی ہنس رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے اور ہم نے وہی شروع کر دی ہے, تو پھر ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ سوچ رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, روز نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی ہے, کوئی سنت اپناتے ہوئے خوف کھاتے ہیں ہم. یہ ایک قسم کی ہم کو بیماری لگ گئی ہے نا, روحانی بیمار ہیں ہم, جو ہم سے کہا گیا کرنے کو ہم کر نہیں رہے. تو اس بیماری کو ڈائگنوز کیجیے, سمجھیے امت مسلمہ مریض ہے اس وقت, ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ مان لیجیے امت مسلمہ اس وقت صحت مند ہے یا مریض ہے؟ مسلمان اس وقت عزت کی حالت میں ہیں یا روز بروز ذلت پا رہے ہیں؟ یہ سب اس کو مانتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہے؟ کم نہیں ہے. یہود سے کم ہے؟ بہت زیادہ ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ ڈائگنوز کیجئے, بیماری کی علامتیں بتائیے, کیونکہ علاج نہیں ہو سکتا نا جب تک بیماری پہچانی نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو تو بند کر دیا, اپنی روٹ سے کٹ گئے, اپنی ہسٹری کو بند کر دیا, انمتا علیہم کی جو لائف سٹائل تھا اس کو بھلا دیا. قرآن پاک کیا ایک لائٹ ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک لائٹ ہے, صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ایک لائٹ ہے, ہمارے شاندار ماضی جو مسلمانوں کا ترقی یافتہ دور ایک لائٹ ہے, ہم نے کیا کیا, ایک ایک لائٹ کو آف کر دیا. پھر ہم اندھیرے میں آ گئے. جب اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمیں روشنی چاہیے تھی, ہم نئی روشنیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور مادی روشنیوں کے پیچھے چل پڑے, مادہ پرستی کے پیچھے چل پڑے. اپنا تو سب کچھ کھو گیا, اب غیروں سے ادھار لینے لگے. صحیح رستہ جب گم ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اب ذرا سوچیے, آپ جا رہے تھے کہیں, نقشہ گم ہو گیا, سائن بورڈ نہیں تھے, رستہ نہیں پتا چلا, اندھیرا ہو گیا. اب جو رستے میں ملتا ہے آپ اس کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, اور جدھر کوئی بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. کیا بھٹکے ہوئے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے جنت ملے گی؟ بھٹکنے والوں کے پیچھے چل کے جنت کے طلبگار ہیں ہم؟ کیا خوش فہمی ہے؟ سچ پوچھیے اپنے آپ سے, سچی بات کیجیے, اپنے دل کو ٹٹولیے, دل میں جھانکیے, اپنے آپ سے سوال کیجیے. جتنی محبت ہمیں ویسٹرن سولیزیشن اور کلچر سے ہے, کیا اتنی ہی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے؟ مجھے نہیں جواب چاہیے, اپنا جواب آپ خود دیجیے اپنے آپ کو. جتنا ہم اس سے مروب ہیں, امپریس ہیں, جتنا ہم اس سے دبے جا رہے ہیں, جتنا اس کے لیے مرے جا رہے ہیں, جتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں, جتنا اس کو پڑھ چکے ہیں, جتنا اس کو جانتے ہیں, کیا اتنا سب کچھ ہمیں دوسرا بھی کچھ پتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز سے محبت ہو نہیں سکتی نا جب تک ہمیں پتا ہی نہ ہو یہ چیز کیا ہے. مثلاً میں آپ کو نہیں جانتی, آپ مجھے نہیں جانتے, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے درمیان کے تعلق کو بون کوئی اٹیچمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب تک جانے نہیں؟ کیا کسی کو بھی جانے بغیر اس سے کبھی محبت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. تو اس کتاب کو جانے بغیر اس سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے, خیالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر, پہچان کے بغیر آپ سے محبت کا دعویٰ محض باتیں ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے نا نہیں مجھے بہت محبت ہے, تو صرف سب ہی اس بات ہے اوپر اوپر کی, شاید وہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ اگر میں نے کہا نہیں ہے تو پھر تو مجھے کافر کہہ دیں گے لوگ, کیونکہ یہ فتویٰ جلدی تو لگ جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں, ان سے کیا محبت ہوگی ان کو؟ ہماری سب سے بڑی مشکل پھر کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا صحیح کیا, غلط کیا, اچھا کیا, برا کیا ہے, فائدہ مند کیا چیز ہے, نقصان دہ چیز کیا ہے. اچھا یہ بھی ذرا بتائیے کہ اسلام کی حقیقی روح ہم کو کیوں نہیں ملی, یہ علم ہم سے دور کیوں ہو گیا, یہ بتائیں گے آپ؟ دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں تو بھیجتے ہیں, اسلامی اسکول میں نہیں بھیجتے, اسلامی تعلیم نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلامی اسکول اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہے اسلامی اسکول سٹینڈرڈ کے کیوں نہیں ہے؟ پھر کب آ جائے اور کیوں نہیں اہمیت نہیں دی؟ چلے مثلاً اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں اسلام بہت اہم ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کہاں جاؤں, مجھے بتائیے کہ میں اپنے بچے کو کس اسلامی اسکول میں داخل کروں. میری سچی تمنا اور سچی تڑپ ہے کہ میرا بچہ ایک سچا اور پکا مسلمان بنے. کہاں بھیجوں کہ اسلام پڑھ کر اس کے اندر ایک جرت ہو, وہ غیر اسلامی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, اس کو اپنے دین پہ فخر ہو, اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی نہ ہو. کیا وجہ ہے کہ آج جو اسلام پڑھ لیتا ہے تو شرمندہ شرمندہ چھپا چھپا پھرتا ہے, یا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ہم ان کو دور سے دیکھ کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی اسلام مریض ہے, مریل ہے, بیمار ہے, کمزور ہے, ناکارا ہے, بیکار ہے؟ واقعی اسلام ہی ایسا ہے؟ کہاں مشکل ہے؟ اسلام کا نمونہ خوبصورت کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا آسمان کا اتنا خوبصورت, سمندر کا اتنا خوبصورت, پہاڑ کا اتنا خوبصورت, صحرا کا اتنا خوبصورت, اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں میں خوبصورتی کوئی نہیں؟ ان سے لوگ ڈرے اور بھاگے کیوں؟ جی ہاں, اس لیے کہ اسلام کا جو اصل نمونہ ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ اسلام کے نام کو بدنام کیا گیا, اسلام کے نام پر جو نمونے قائم کیے گئے نا, ان میں مشکل, میرے اور آپ میں مشکل. ہم قرآن پاک رٹ تو لیتے ہیں, ہم ترجمہ بھی سات دفعہ پڑھ کے رٹ لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں بڑے سے بات کیسے کرنی, ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرنا, ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے ساتھ والوں سے کیسے معاملہ کرنا, ہمیں نہیں پتا کہ واش روم کیسے صاف رکھنا ہے, یہ طہارت مس ایمان ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے, کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کو ہمارے منہ کی اسمیل نہ دور بھگا دے, اس کو ہمارے جسم کی اسمیل نہ دور بھگائے. نہیں پتا نا, اگر پتا ہوتا تو ہم پھر ایسے تھوڑی ہوتے. جب تک ہمارا امن نہیں بدلے گا, جب تک ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا, جب تک ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلے گا, لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں ہوگی, تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنا. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم تو بندوں کے بھی پسندیدہ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, انسان تو پھر انسان ہے نا, ایسی معمولی سی سوچ ہوتی ہے انسانوں کی, وہ تو صرف ظاہر پہ دیکھتے ہیں. اگر ہم انسانوں کے لیے بھی خوبصورت نہیں رہے تو خالق کائنات جو اتنا خوبصورت ہے, جو صرف باہر بھی اندر بھی دیکھ رہا ہے, وہاں کیا مقام ہے؟ اچھا یہ بتائیے, کبھی فکر ہوئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی. کیا ضرورت ہے سوچنے کی, ایسی اپنے آپ کو تکلیف دے سوچ سوچ کے. ہمیں تو پہلے بہت سوچنے لگی ہوئی, ہر وقت تو کہتا ہے آپ سوچنا بند کر دیں. چلیں چھوڑے سوچنا. جی اس سورت کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمین. آمین مثل یاسین ہے, یعنی آمین کو آمین نہیں پڑھا جائے گا, آمین جیسے یاسین پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی ہے اللہم استجب لنا, اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب امام ورب العالمین کہے تو تم آمین کہو, جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ ایک طرح سے دعا ہے. آپ نے جب آمین کہی تو گویا آپ نے بھی دعا مانگ لی. یہ آمین صرف سورت فاتحہ کے بعد ہی نہیں ہوتی. مثلاً کوئی ایک شخص اگر دعا مانگ رہا ہے تو باقی لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں. تو آمین بولنا دراصل کیا ہے؟ آپ کا دعا کرنا ہے. وائل بن حجر عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی. اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت فاتحہ پڑھائی اور بلدالین پر پہنچ کر فرمایا آمین کہیے. یہ آمین کہنا کس نے سکھایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو زہیر سے کہ آمین ایسے ہے جیسے خط پر مہر. ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس قدر یہود تمہاری آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر نہیں کہ تمہیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے. تو تم کثرت سے آمین کہا کرو. یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا عورتیں بھی اونچی آواز میں آمین کہیں گی؟ عورتوں کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے یہ ابن ام الحسین کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے نماز پڑھی. ان کی والدہ جو تھی وہ خواتین کی صف میں نماز پڑھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو جب آپ نے ولد آمین کہا تو مردوں کے ساتھ پیچھے عورتوں نے بھی آمین کہی اور انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سنی. یعنی عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں صورت؟ کل آپ یہ صورت اس میں سمجھتے تھے؟ اتنا غور کیا تھا اس میں؟ آج نماز میں کریں گے الحمدللہ. اس کو پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس کیا کیجیے کہ کتنا ڈیولپ ہوا. اب آپ کا کمیونیکیشن بحال ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی. کھول دیا اس نے راستہ. چلنا آپ کا کام ہے.